जाड़े में जो आग लगे पिछवाड़े में ये किस्मत जंबो जट बन के उड़े पसीने छूटे जाड़े में जो आग लगे पिछवाड़े में ये किस्मत जंबो जट बन के उड़े खाबों की लग जाए दिल बिरयानियां पकाए पर प्रेशर कुकर सारे मन के उड़े बलमा ये कर्मा तो गर्मा गया है तेरा बलमा ये कर्मा तो बलमा ये कर्मा तो गर्मा गया है तेरा बलमा ये कर्मा तो हंसते हुए चलेगा रास्ते में सस्ते में हर एक लफड़े में लूंगी फंसेगी पसीने छूटे जाड़े में जो आग लगे पिछवाड़े में ये किस्मत जंबो जट बन के उड़े बलमा ये कर्मा तो गर्मा गया है तेरा बलमा ये कर्मा तो पसीना छूटे जाड़े में जो आग लगे पिछवाड़े में ये किस्मत जंबो जट बन के उड़े लग जाए दिल बिरयानी पकाए पर प्रेशर कुकर सारे मन के उड़े बलमा ये गर्मा तो गर्मा गया है तेरा बलमा ये गर्मा तो बलमा ये गर्मा तो गर्मा गया है तेरा बलमा ये गर्मा तो ओए ब्रिज लाइफ बड़ी कमीनी चीज है।